Na trójkowym zegarze minęła druga. Czwarty dzień grudnia dzisiaj, moi drodzy, i to Barbórka, czyli imieniny Barbary. I dlatego z okazji tych imienin, ważnych imienin, Barbary Podmiotko, będziemy świętować dzisiaj Dzień Francuski w programie trzecim, przypominając sobie, w jakie cudowne miejsca nas zabierała audycją pod dachami Paryża. Y'en a un, deux, trop. C'est pas toi, c'est l'autre. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et maintenant je veux t'échanger. Deux, trois, c'était mieux à deux, les yeux dans les yeux. Mais pas deux sans trois, je veux vivre sans toi, ou bien tout se trouble. Je croise son double au détour des rues. Quand je suis dans tes bras, je ne vois plus que lui. Three, four. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. C'était toi, je suis perdue. Trois, deux, un, c'est j'ai perdu 10 de retrouver. 10 de retrouver. 1, 2, 3. To Camille na początek naszego francuskiego spotkania. Dziś muzyka tylko i wyłącznie z rejonów, w sumie tak naprawdę w większości z Paryża. Ale będziemy się poruszać po różnych miejscach Francji. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre le tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur. Padam, padam. Edith Piaf po raz pierwszy w dzisiejszej odsłonie Ciemnej Strony Mocy, ale na pewno nie po raz ostatni, to jest moja obietnica. 371. wydanie naszego spotkania dziś. Przepraszam za zadyszkę, którą pewnie słychać, ale prawo Morfiego zadziałało. I mimo kilkugodzinnego siedzenia i układania naszego dzisiejszego spotkania, w ostatniej chwili komputery, i to dwa, odmówiły posłuszeństwa, stwierdziły, że nie będą nagrywać żadnych płyt. Wyskakiwał cały czas błąd i kilka płyt zostało zmarnowanych do kosza i w ostatniej chwili wpadłam tak naprawdę do radia za dwie. Nie powinnam o tym mówić, a za dwie druga wpadłam do reżyserki. Jestem, krzycząc. Macham za szybę. Spokojnej nocy. Zapraszam ciepło na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na bardzo znanym portalu społecznościowym. Tam jest nas coraz więcej, tam się spotykamy. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, proszę pisać csm@polskieradio.pl. Deep in the ocean, didn't kiss the way. innocence is burning in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Iron shards stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the thoughts, the number of days, the rising of the horns ahead. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. Snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Je viens entre tes. pas et je ne vais rien entre tes mains et je me tiens. W latach 70. to był naprawdę bardzo kontrowersyjny utwór o miłości. Serge Gainsbourg oczywiście. Kompozycja stworzona specjalnie dla Brigitte Bardot i nagrana w oryginale z Brigitte Bardot, ale no, zabroniła radiom puszczać ten utwór i kilka lat później, że ten Manon Please Serge Gainsbourg nagrał z Jane Birkin. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Que j'aime ta couleur café. Quand mon 6.35 me fait les yeux doux, c'est un vertige que j'ai souvent pour en finir. Pan pan. Dès qu'il me vient, je ne sais pas d'où. Rien qu'un vertige, j'aimerais tant comme ça pour rire, pan pan. Aïe, mourir pour moi, me buter pourquoi? Histoire d'en finir une bonne fois. C'est une idée qui me vient, je ne sais pas d'où. Rien qu'un vertige que j'ai souvent comme ça pour rire, pan pan. 36-35 me fait les yeux doux. C'est un vertige que j'ai souvent pour en finir. Pan, pan. C'est une idée qui me vient, je ne sais pas d'où. Rien qu'un vertige, j'aimerais tant comme ça pour rire. Pan, pan. Aïe, mourir pour moi, me buter pourquoi? Histoire d'en finir avec toi. C'est une idée qui me vient, je ne sais pas d'où. Rien qu'un vertige que j'ai souvent, je trouve ça assez tentant.

Love can damage your heart. Telepop Music w przyszłym roku podobno będzie miał już nowy album. W tym roku została wydany singiel, maxi singiel nawet, zapowiadający ten nowy album. I dobrze by było, bo oni w swojej karierze od 98 roku są na rynku. Wydani tak naprawdę tylko dwa albumy. No matter how far, no matter how long, I will be there. No matter how far, no matter how long, I will be there. No matter how far. still and quiet, watching, waiting for them to make their move at night, waiting for them to make their attack. Will they come or won't they? One really never knows until it's actually happened and then all over with. Od 98 roku zachwycają nas swoją muzyką. W 2001 wydali swój pierwszy album Genetic World i później w 2005 Angel Milk i tak naprawdę później zamilkli. Jedna z lepszych grup, jeżeli chodzi o to, co potrafią, jak potrafią zaczarować na koncertach. Udało mi się ich kiedyś zobaczyć w Warszawie i to naprawdę było niezapomniane. W tym roku, tak jak mówiłam, singiel po raz pierwszy od naprawdę wielu lat się ukazał. Try Me Anyway i on zapowiada nowy album w przyszłym roku. Kiedy on będzie, tego nie wiadomo tak naprawdę, w którym miesiącu. Podejrzewam, że na wiosnę. Telepop Music jest bardzo wiosenno-letni, więc nie sądzę, żeby to, nie sądzę, żeby kazali nam czekać aż do jesieni. Dzisiaj wydanie francuskie Ciemnej Strony Mocy, tak samo jak i cały dzień w Trójce będzie bardzo francuski. W imieniny Barbary Podmiotko wspominamy ją pod dachami Paryża. To była przepiękna audycja, ona naprawdę przenosiła do Paryża i do Francji. I to będzie muzyka i to będzie osobowość, której nam tutaj w Trójce na pewno będzie brakować jeszcze długo. Wish that they would go away. that's so good. I'm treading on some dishes, some dishes, some dishes, some dishes, some dishes, some dishes, some dishes. I'm treading on some vicious moves. I can hear your heartbeat in the silent night. I know that you're not with me and that's not right. I can hear your heartbeat in the silent night. I know that you're not with me and that's not right. I can hear your heartbeat in the silence. understand that I believe that we knew we had. There's life in you comes to an end. Truth be told, I said, kiss my soul. Waiting's half the battle. When you are alone again, screaming at your shadow, trying to warn the world. Will somebody help this girl? Will somebody help this girl? Will somebody help this girl? Can't you see that I'm in peril? Say that when you were young, that youth in you, you don't understand. But I believe that when you were young, love's life in you comes to an end. Love's life in you comes to an end. Comes to an end. But I believe that when you were young, there's life in you comes to an end. Call me, call me, call me home. Daft Punk, oczywiście. Ten jeden malusieńki utwór dzisiaj filmowy ze ścieżki dźwiękowej do filmu Tron. Do godziny trzeciej będzie tanecznie.